doktorzy. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Pałacu Prezydenckim zbiera się dziś Rada Gabinetowa. Za chwilę relacja naszej reporterki. W krakowskiej prokuraturze trwa przesłuchanie dyrektora Teatru Bagatela. Mniej wypadków i ofiar, więcej brawury i pijanych kierowców w świątecznych statystykach policji. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Gabinetowa, którą tworzą prezydent i rząd. Politycy będą rozmawiać o obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Posiedzenie będzie obserwować Sylwia Białek, z którą się łączymy. Sylwio, czego można się spodziewać po dzisiejszym spotkaniu? Posiedzenie Rady Gabinetowej planowane jest na 1,5 godziny. Prezydent Andrzej Duda zabierze głos na początku spotkania i na końcu. W wywiadzie dla TVP Info prezydent mówił, że rozmowy będą dotyczyć dwóch kwestii. Tego, co będzie się działo w najbliższym czasie w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony to kwestia polityki historycznej, z drugiej kwestia polityki surowcowej, z trzeciej polityki militarnej, podkreślał. Prezydent mówił też, że nie ma powodu, by w tym celu zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rada Gabinetowa to formuła, która zakłada konsultacje prezydenta z rządem w sytuacjach, w których działania polskich władz muszą być skoordynowane. Początek posiedzenia za niespełna godzinę. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. W sprawie Bliskiego Wschodu ambasador USA w Polsce napisała na Twitterze, że polityka USA jest jednoznaczna. Nie ma litości dla terrorystów. Podjęliśmy działania w celu zatrzymania wojny. Naszym obowiązkiem jest chronić amerykańskich dyplomatów i przedstawicieli służb, wszystkich Amerykanów i naszych sojuszników, napisała Georgette Mosbacher. W krakowskiej prokuraturze trwa przesłuchanie dyrektora Teatru Bagatela. Został on rano zatrzymany przez policję. Usłyszy zarzuty dotyczące mobbingu, molestowania i przekroczenia uprawnień, mówi prokurator Janusz Chnatko. W tej sprawie przesłuchaliśmy przed sądem 12 osób pokrzywdzonych. Byli przesłani także inni świadkowie występujący w tej sprawie, nie będąc pokrzywdzonymi. Były zabezpieczone też inne dowody. To wszystko dało podstawę do tego, żeby w dniu dzisiejszym przedstawiać zarzut. Nie mogę w tej chwili jak gdyby mówić o samych zarzutach i o sytuacji, która trwa, bowiem dopiero po dokonaniu tej czynności będziemy mogli oceniać, w jaki sposób osoba, której przedstawiają zarzuty, się zachowała. W listopadzie 9 aktorek i pracownic działu administracyjnego oskarżyło dyrektora o molestowanie. Wysłały w tej sprawie list do prezydenta Krakowa, który powiadomił prokuraturę. Dyrektor nazwał oskarżenia kłamstwami. Od ponad miesiąca jest na płatnym urlopie. Mniej wypadków i ofiar niż rok temu, ale dużo więcej brawury i jazdy po pijanemu. Policja podsumowała świąteczny czas na drogach. Wydarzyło się ponad 300 wypadków, w których zginęło 37 osób, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Jeśli chodzi o określenie tego okresu przedłużonego jednym słowem, lepiej niż to było w latach ubiegłych. Natomiast to nie można powiedzieć, że było dobrze, no bo kiedy na przykład w 6 dni ginie 37 osób, prawie 400 osób rannych, no to trudno mówić, że jest dobrze. Policjanci odnotowali też rosnącą liczbę osób jadących pod wpływem alkoholu. Dużo zależy od samych uczestników ruchu drogowego, którzy czasem mają wpływ na to, z kim jadą, kto wsiada przy nich do samochodu, w jakim stanie. I mówimy tutaj też o tym, że za każdym razem ktoś musi reagować w sensie takiego obywatelskiego zatrzymania, ale mówimy chociażby o takiej reakcji, że zadzwoni do nas i nam powie o tym, że tutaj jest podejrzenie, że ktoś jedzie w takim stanie. My w porę zdążymy tego kogoś zatrzymać. Policja prowadzi dziś tak zwane kaskadowe pomiary prędkości. Na jednym odcinku drogi jest nawet kilka patroli. Dodatkowa i ostatnia szansa rezerwacji nocnych wizyt w Luwrze, gdzie można obejrzeć wystawę poświęconą Leonardo da Vinci. Ekspozycja została zorganizowana w związku z 500. rocznicą śmierci mistrza z Toskanii, który zmarł w pałacu nad Loarą. Wystawa obrazów, szkiców, rysunków i manuskryptów związanych z osobą Leonarda da Vinci bije wszelkie rekordy popularności. Można na nią wejść tylko mając zarezerwowane w internecie miejsca. Dzisiaj jest dodatkowy i ostatni dzień tej szansy. Wprawdzie do zakończenia wystawy 24 lutego wszystkie bilety są wyprzedane, ale w związku z ogromną popularnością tej ekspozycji dyrekcja Luwru uruchomiła dodatkową rezerwację na nocne zwiedzanie przeznaczone dla tych wszystkich, dla których wcześniej

Redaktorze, dzisiaj pomówimy o Marianie Załuckim. Przynajmniej na początku znalazłem go w swoich archiwach. Pamiętam człowieka, pewnie jestem jednym z niewielu, którzy go pamiętają, a była to wielka postać polskiej satyry, polskiego humoru. Może posłuchajmy. Rozmawiałem z znajomym w nie tak dawnym okresie. Ja się troszkę go balem, a on troszkę bał mnie się. Przywitałem go grzecznie, on przywitał mnie w pląsie, bo ja balem się jego, nie za to bał on się. Ja mu, panie kochany, o mnie drogi kolego, bo on bał się mnie troszkę, ja troszkę się jego. Ja, że piękna pogoda, on, że bardzo przyjemnie, wprawdzie lalo, lecz ja go, on, prawda, też się mnie. Więc co słychać, jako tako, niczego, bo on mnie bał się troszkę, ja troszkę się jego. Lecz że on nieco bardziej, więc dodaje wnet chlop, że jako tako, a nawet rzecby można, że dobrze. Dobrze, myślę, nie dobrze, mówi więc pana myślę, wie pan raczej to świetnie, by wyrazić się ściśle. Facet pobladł po chwili, dodał jednak w zapale, obywatel nie widzisz, że właściwie wspaniale. Towarzyszu, krzyknąłem już triumfując w sekrecie, chyba lepiej niż u nas nie jest nigdzie na świecie. Wtedy dobił mnie strasznie, skończył ze mną jak z dzieckiem. Jak to nigdzie powiada, no w Związku Radzieckim. Przyszła odwilż i wiosna. Wiosno słońce jak bania, więc przy bani przypadkiem doszło znów do spotkania. O mnie zygzyk marchewka, ja gram mu na nosie, on się mnie już nie boi, ani ja boję się. On powiada, że kiepsko, ja dorzucam balagan. On w krytyce się plawi, ja mu owszem, pomagam. I kroczymy tak obok, obaj myśląc w tej chwili, jak psia krewcik krzykacze raptem się odmienili. Marian Załucki to były lata 50., tak? Zaczął w latach 50. Jego szczyty popularności w Podwieczorku przy mikrofonie to były lata 60. Ja go jeszcze spotkałem gdzieś na początku lat 70. Przy czym ten wierszyk jest dowodem, że były takie okresy poluzowania i żarty, które tam padały, w innych okresach były już nie do opowiedzenia. Marian Załucki był oczywiście, można powiedzieć, dość odważny, oczywiście odważny jak na tamte czasy. Ja chciałem zwrócić uwagę przy nim na jeden ewenement, który gdzieś w swoim życiu zanotowałem. Mianowicie zupełnej zmiany w relacjach między monologistą a publicznością. Otóż ja pamiętam czasy, i właśnie Marian Załucki, ale również Jan Kaczmarek czy Jan Tadeusz Stanisławski byli przykładami artysty nieśmiałego, ogrywającego swoją nieśmiałość, powiedziałbym nawet pokornego, podczas niestety, gdy następne epoki wylansowały artystę chama. Artystę, który idzie na przebój, który nie da nawet pomyśleć widzowi, tylko jak go złapie na pysk, to trzyma. Zmieniły się oczekiwania publiczności? I wymusza. To jedyne rzeczy nie może wymusić. Nie może wymusić refleksji. I dlatego nie będę wymieniał nazwisk, bo wiele to z moi koledzy i przyjaciele. Jeden efekt taki, że po takim występie Załuckiego, Kaczmarka, ludzie wracali do domu i myśleli. Natomiast po występie tego kolegi, po którym był szał, braw, publiczność jak najszybciej uciekała z miejsca występu i nie pamiętała ani słowa z tego, co padło. Ogłuszona, można powiedzieć. Ogłuszona. No ale, Boże, wróćmy do bliższych czasów, bo my tu sobie en passant pokazujemy fragmenty z sypów z lat 90. i dziś kolejny tekścik z roku 94. Wademekum, lustracja majątkowa. Małe vademecum na wypadek comebacku. Nic nie denerwuje bardziej niż bezinteresowna ludzka zawiść. Wyciąganie przeciwko bliźnim argumentów nie fair, a przede wszystkim stosowanie nierównej miary w ocenie zjawisk i osób. No weźmy ostatnie ataki na obywatela S, posiadacza jedynej koncesji na ogólnopolską sieć T. No, wyrzuca mu się na przykład fakt posiadania kilku nazwisk i paszportów. Kochani, kolega Bujak, Dziś socjalista większy niż wszyscy nasi towarzysze razem wzięci. Nie posiadał w konspirze wielu dowodów osobistych, książeczek wojskowych. No, o książeczkach do nabożeństwa już nie wspomnę. A lansowany na Walenroda niejaki Kukliński, ekspułkownik, nie żyje za granicą pod innym nazwiskiem, które notabene dokładnie znamy. W poprzednim parlamencie roiło się aż od ludzi, za którymi swego czasu rozesłano listy gończy, i to nie za jakąś zagranicą, gdzie łatwo o błąd w ocenie cudzoziemca, ale we własnym, ojczystym kraju. I nikt, nawet my, nie podnosił z tego powodu rabanu. Równie nieeleganckie jest oskarżanie biznesmena Roberta S. o niejasne źródło jego dochodów, i to przez ludzi, którzy w stanie wojennym utrzymywali się z nieopodatkowanych darów. Kochani, czy nie powinna tu być drogowskazem złota myśl generała Powstań Jaruzelskiego? Nieważne, kto skąd przychodzi i co ze sobą przynosi. Koncepcja lustrowania źródeł pochodzenia majątków jest pomysłem najobrzydliwszym, obrzydliwszym nawet od szukania agentów we własnych szeregach. Powiecie, jakim prawem mówię to ja, przedstawiciel formacji, która u swego zarania rozstrzeliwała burżujów za posiadanie złota i dolarów. Ano właśnie, bogatsi o te doświadczenia, tudzież nieco ruchomości i nieruchomości, zupełnie nie mamy ochoty na powtórkę. A zwłaszcza w wykonaniu amatorów. Wademekum, lustracja majątkowa, tekst autorstwa Marcina Wolskiego. Tak, słuchałem tego tekstu i powiem szczerze, że sporo aktualności zachował. Wykonywał go Krzysztof Kosztyła, znakomity aktor pojawiający się w tamtych czasach w sypie. Mówię, wtedy oczywiście trzymaliśmy rękę na pulsie, teksty były aktualne i to była główna różnica, która dzieliła syp od 60 minut na godzinę. Teksty 60 minut na godzinę były uniwersalne, no ponieważ i aluzja musiała być uniwersalna, ponieważ no, nie uprawiało się, Boże, poza krótkim okresem Solidarności, satyry personalnej, czyli szukaliśmy ucieczki w metafory, w uogólnienia, oczywiście mając w taką inteligentną widownię, czy audytorium właściwie, jak miała Trójka w latach 70. i 80. mogliśmy sobie na to pozwolić. No, w latach 90. już tego komfortu nie było. Trzeba było przejść z tego modelu Załuckiego na model artysty, który mocniej w dusza pedał, no i musi już nie tyle dawać do zrozumienia, co w ogóle dawać. Oczywiście epoka była bardzo interesująca, w związku z tym aż chciało się komentować, czego na przykład przykładem może być jedna z piosenek polskiego ZOO, w którym komentowaliśmy nieoczekiwaną zmianę na górze, czyli wyniki dramatycznych dla obozu prawicy wyborów w roku 1993. Jedziemy do dołu. Przyznają to z troską, z pentorem do Moskop, i Cobos, i Infas, i kto, i Obop, że mnóstwo zwierzyny jest w naszej opinii dotknięte niechęci, brr, chorobą. Nie szczędzą krytyki staruszki i smyki, choć kiedyś kochały tę hordę. A wszystkie wskaźniki, sondaży, wyniki niestety spadają na mordę. Jedziemy do dołu, w zasadzie pospołu. Jedziemy do dołu, w opinii matołów. Jedziemy do dołu, zły czas dla sokołów. Jedziemy do dołu, tron ciąży jak ołów. Jedziemy do dołu. Nie sięgam już stołu. Jedziemy do dołu. Przystoi kier czołu. Jedziemy do dołu. Bić w dzwony kościołów. Jedziemy do dołu. Nie zejdę z sokołu. W opinii ulicy jest czas dla lewicy i nic nie poradzi. Kto? Poeta. Choć nawet lewica wie, że ta ulica niestety ulica to ślepa. No, usłyszeliśmy moich ulubionych aktorów z tamtych czasów, którzy kreowali i Pawlaka, i Kuronia, i generała Jaruzelskiego. I muszę powiedzieć, że z tych poczynań w polskim zoo i w Szopkach zrodził się taki nasz wspólny z Andrzejem Zaorskim tasiemiec radiowy, dynastia Szwendałów. Oczywiście Szwendała to Lech Wałęsa, który był naczelnym elektrykiem kraju, szefem dyspozytorni mocy. I poszczególne odcinki opowiadały historię jego panowania. Podpiszę, nie podpiszę. Podpiszę, nie podpiszę. Zaaferowany prezes Waldi Kargul kręcił się w przedpokoju majordomusa Wachmistrzowskiego, przez który to przedpokój prowadziło jedyne wyjście do znacznie mniejszego przedpokoju generalnego dyspozytora. Ależ nie przejmuj się aż tak, Waldi. Uspokajał go oczekujący na foteliku vis-a-vis mieszałek święty Aleksy. Nerwy źle wpływają na trawienie, a jeszcze gorzej na potencję. Chyba, że pan już zarzucił te figliki. Panowie, tu czekają również kobiety. Zaprotestowała gwałtownie była prezes Wilgotna, która przysiadła na zdelku przed męską toaletą i w zamyśleniu obracała w dłoniach banknot 10-tysięczny, który machinalnie rzucił jej wychodząc profesor Hajduczek. Przepraszam, nie poznałem cię, Anusiu. No, nic nie szkodzi, u nas w Poznańskim mawiają, że żaden pieniądz nie śmierdzi. Chyba, że fałszywy. Wtrącił się Jan Sebastian Czarniecki, który zajął świetną pozycję wyjściową na parapecie. Niedługo zarząd zwalczy wszystkie fałszywe banknoty. W jaki sposób, drogi gospodarzu? Ekipa zawodowych plastyków domaluje na każdym banknocie kolorowe zera. Wszelako fałszerze mogą uczynić to samo. A, dlatego mój zarząd planuje dalsze pociągnięcia. Na przykład? Pieniądze będą banderolowane. Nadto w każdym zatopi się... Wiem! Czysto platynową nitkę. Stalową. My, prawdziwi Polacy, kochamy się w żelazie. Ta metoda pozwala po pierwsze na podtrzymanie naszego potencjału przemysłu obronnego. Po drugie, aby sprawdzić prawdziwość banknotu, wystarcza po prostu zwykły magnes. Podoba mi się, bo po trzecie, forsa będzie tak ciężka, że złodziej, próbując wyciągnąć nam portfel, łatwo może zwichnąć sobie ramię. Tylko czy generalny dyspozytor podpisze panu ten projekt reformy walutowej? Właśnie. Siła spokoju, powiedział uchylając drzwi majordomus Wachmistrzowski. Wódz mój, którym jest praktyk, przyjął metodę naprzemiennie pozytywną. To znaczy? Aby nie dawać powodu, że jest hamulcowym, postanawia na zmianę podpisywać i wetować, podpisywać i wetować. Podpiwek nie, to budżet tak. Ordynacja nie, konkordat tak. Siła spokoju. Czyli ażeby uzyskać akceptację, trzeba być po prostu petentem parzystym. O, ja jestem parzystym. A nawet parzystokopytnym. To ja przepuszczę cię, Haniu. I też będę parzysty. Dziękuję uprzejmie. No z tym, że tu uwaga, przepraszam, ale dzisiaj nic tu nie załatwiamy. Jak to? Szef w dni nieparzyste urzęduje w pałacu namiestniczym. O, świetnie. Zwiedzę go przy okazji. Dojedziemy tam w kwadrans. Dokąd? Do pałacu. No ale skąd wykluczony? Remont jeszcze nieskończony. Ale Świętała jest w środku. Bo zapewne część mieszkalną oddano jedną kadencję przed terminem. No, ale skoro już jesteście, to wpadnijcie do mnie, pogadamy, popijemy, może coś załatwimy. No, czym chata? Ale gabinet wygląda na pełen. Tu pani Wilgotna wskazała na dwa ciała śpiące na obu kanapkach. W jednym z rzemiących, z termosem w ramionach, przybyli rozpoznali Wacka Muronia. Dobry dzień państwu. Drugim śpiącym, boso, ale w ostrogach, był... Ajent CPN-u Poczulski. Czy coś z nimi niedobrze? Zmęciła ich wymiana poglądów na temat energetycznych funduszy inwestycyjnych. Mi się wydaje, że to zdrada. Oddać kołuchom klucz do kapitalizmu, tak to zdrada. Moment. O obsadzie rad nadzorczych nie decydowały żadne kryteria polityczne, tylko fachowość. Akurat. Za wykształcenie i kwalifikacje można zdobyć góra 3 punkty, a za resztę... Reszta jest dawana sprawiedliwie. Za każdy rok przepracowany na stanowisku kierowniczym 1 punkt. Za każdy rok przynależności do organizacji społecznych 0,5 punkta. Za medale, nagrody i odznaczenia do 10 punktów łącznie. W sumie można uzbierać i 100. No i gdzie wy widzicie jakiekolwiek przejawy politycznej dyskryminacji? Ależ przy takich zasadach... 30-letni laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, po studiach w Yale, Oxfordzie i Harvardzie, z praktyką na Wall Street i w Banku Światowym, musi przegrać z etatowym 80-letnim pracownikiem samopomocy chłopskiej, który już w 45 roku zapisał się do PPR-u. Oczywiście. I właśnie na tym polega w praktyce wyrównywanie szans. Samopomoc chłopska. Całe życie marzyłam, żeby dowiedzieć się, co kryje się pod tą nazwą. No to może zapytać pani swego doradcy. Jakże to on się ten wabi? Nie Ratlerek, nie Pinczerek, nie Dalmatyńczyk, nie Maltańczyk, nie, też nie. Przepraszam, czy chodzi może o byłego ministranta Pekinczyka? Rozmowę przerwał płacz dochodzący z odległego skrzydła. O kurde, co się stało panience Aurorze? Wszystko byleby nie ciąża. Córkę Szwendały zastali w starym gabinecie owulacyjnym, wpatrzoną w telegazetę. Ach, to już koniec, to już koniec. Czy telewizor się zepsuł? Żeby. Wszystko przegrała. Miałam wszystko w akcjach Banku Śląskiego. Jak zaczęły lecieć w dół, kupiłam Bik i Sokołów. Nadal spadały. Przerzuciłam się na próchnik. Dodał. No co na Wedel też kanał. Z rozpaczy nabyłam Uniwersal. I tego to już nawet sprzedać nie mogę. W miesiąc straciłam 9-krotnie. No, jakby to powiedzieć, giełda to nie jest zajęcie dla dziewczynek. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. A dużo tego było? Dużo. Całe moje oszczędności, mojego rodzeństwa, bo uważali, że mam szczęśliwą rękę. Ja... też tak uważałem. Kwartał dochodów w stacji księdza Szczypiury. I to również w walutach obcych. Nie, widziałem większe tacy. Ale najgorzej, że ulokowałam tam również za skórniaki tatusia. Te, z których dokładał do dyspozytorni. O, matko boska! Żeby tylko pan Szwendała nie abdykował z powodu braku środków do dokładania. Ja się zabiję. Ubezpieczę na życie i się zabiję. Spokojnie, no już, malutka. No już, uspokój się. Od czego wujek Mietek, tak? No załatwimy to. Rozumiem. Kompania żołnierzy, militaryzacja giełdy i odgórne ustalenie kursu. Oje, człowieku, o człowieku, no coś pan z byka spadł. Widzisz pan, co to jest? O! O, karty. No. Sądząc po cienkości talii, od 7. Czyżby chciał pan pójść z dzieckiem do jakiejś jaskini hazardów? Tak. Celem jest. Jak wy to mówicie? O, rżnięcia w pokera. No oczywiście, tak jest. Amerykańskim kuszem czy europejskim? Nieważne, patrz. Ale skąd pewność wygranej? Znaczone karty czy zadziwiająca biegłość palców? Pewnie i jedno, i drugie. Ale gdzie tam? O, tu mam listę, proszę bardzo. O, tu karty, tu lista. Mam listę 100 najbogatszych ludzi w energetyce, którzy aż palą się, żeby do mnie przegrać. Janie Sebastianie, niech pan tylko rzuci okiem na listę i powie, którzy z nich ostatnio nie grali na giełdzie? Dynastia Szwendałów? Tak, ja z radością patrzę, jak w trakcie odgadywał pan postacie, bo to już minęło 25 lat, Bronisław Gerebek, Hanna Suchocka, Józef Oleksy, Jacek Kuroń, może najbardziej zapomniany ówczesny premier, czy wcześniejszy premier, Krzysztof Bielecki, no Waldemar Pawlak, no i szara eminencja Mieczysław Wachowski. Wiem, tak, że błysk wokół zrozumienia, a chyba i drugi błysk wynikający z tego, że mnóstwo problemów, choć inne, ale jednak podobne. Widać, że mentalność ludzka się nie zmieniła, bo tekst lat 90., tak? Mm-hmm. 94 rok chyba dokładnie. Tak, tak. Jest cały czas aktualny.

Nick Cave i Kylie Minogue na początek muzycznej poczty UKF. To prośba od pana Marka ze wsparciem dla Australii, w której dzieje się. Wszyscy wiemy, co się dzieje w tej chwili. 22.73 klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Do godziny 14 czekamy na państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. Pani Monika napisała, a ja ciągle w sylwestrowym nastroju. Może by tak powtóreczka i Post Malone? UKF Circles i Post Malone. 22.73. No proszę, pierwszy telefon błyskawicznie zadzwonił. Mam na imię Elwira. Dzisiaj kończę 54 lata i miło by było, gdybym usłyszała w trójkę piosenkę Wojciecha Młynarskiego Róbmy swoje. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce.